Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura stawia kolejne zarzuty prezydentowi Gdańska. Pracownicy ambasady USA w Moskwie wracają do domu. Brytyjskie służby twierdzą, że substancja wykorzystana do próby otrucia Siergieja Skripala powstała w laboratorium w Rosji. Zarzut popełnienia trzech przestępstw dotyczących złożenia nieprawdziwego oświadczenia majątkowego za 2012 rok postawiła prokuratura krajowa prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Samorządowiec miał zataić w dokumencie ponad 100 tysięcy złotych, informuje Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tym razem chodzi o zatajenie kwoty blisko 180 tysięcy złotych, zarówno w gotówce, jak i w papierach wartościowych. Prezydent Adamowicz odniósł się na portalu społecznościowym do informacji o zarzutach. Jak już wcześniej mówiłem, im bliżej wyborów, tym bardziej można się spodziewać kreowania przez podporządkowaną politycznie prokuraturę kolejnych spraw i wątków dotyczących mnie lub urzędu miasta. Nie mogę odnieść się do decyzji prokuratury, bo prokuratura nie przedstawiła żadnego pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. Jak rozumiem, po dwóch latach pracy prokuratura wrocławska znalazła nowy wątek w sprawie oświadczeń majątkowych, sprawy, która od dawna znajduje się w sądzie. Proces Pawła Adamowicza rozpoczął się pod koniec września ubiegłego roku w Gdańsku. Dotyczy podania przez prezydenta nieprawdziwych danych w jego oświadczeniach majątkowych w latach 2010-2012. Prezydencki minister Paweł Mucha mówił w Trójce, że liczy na jednoznaczne oświadczenie pierwszej prezes Sądu Najwyższego, kiedy zwoła posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Wczoraj 15 członków KRS zwróciło się w liście do pierwszej prezes o niezwłoczne zwołanie posiedzenia Rady. List powstał na nieformalnym spotkaniu członków. Minister Mucha podkreślał, że zwołanie posiedzenia KRS jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jestem przekonany, że pani prezes powinna na poważnie rozważyć argumentację zawartą w treści tego listu i że powinniśmy uzyskać od niej jednoznaczne oświadczenie, kiedy zwoła posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. To jest w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości, w interesie polskich obywateli, żeby to posiedzenie zostało zwołane. Rzecznik Sądu Najwyższego poinformował, że prezes zapoznała się ze skierowanym do niej listem 15 członków KRS i rozumie argumenty autorów. Michał Loskowski dodał, że to nie jest stanowisko całej Rady i że żadnych decyzji na razie nie ma. Amerykańscy dyplomaci i ich rodziny wyjeżdżają z ambasady w Moskwie. Dziś upływa termin, jaki Rosja wyznaczyła na opuszczenie swojego terytorium 60 osobom. To reakcja na wyrzucenie rosyjskich dyplomatów z USA w związku z podejrzeniem udziału Kremla w próbie zabójstwa na terenie Wielkiej Brytanii podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki. W sumie ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i krajów NATO wydalonych zostało ponad 150 wysłanników Rosji. Pierwsza grupa Amerykanów wyjechała z Moskwy około godziny 6:30 lokalnego czasu. Trzema autobusami i minibusem dyplomaci z rodzinami pojechali na lotnisko. Większość pracowała w ambasadzie w Moskwie. Dwie osoby pracowały w konsulacie w Jekaterynburgu. The Times pisze tymczasem, że brytyjskie służby namierzyły tajne laboratorium, gdzie powstał nowiczok. Substancja, którą miało wykorzystać do próby otrucia byłego agenta. Dziennik donosi, że według informacji brytyjskiego wywiadu chodzi o miejsce położone w Rosji. 4 marca w brytyjskim mieście Salisbury przeprowadzono zamach na byłego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i brytyjskiego MI6 Siergieja Skripala i jego córkę Julię. Brytyjska premier Theresa May oświadczyła, że za atakiem stoją rosyjskie służby. Moskwa twierdzi, że Brytyjczycy nie mają dowodów na jej udział w próbie otrucia Skripala. Po południu na wniosek Rosji sprawą ma się zająć Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rusza ogólnopolski program, który ma przekonywać do wymiany starych pieców i przejścia na gaz do ogrzewania domów. Efektem ma być czystsze powietrze. Minister energii Krzysztof Tchórzewski tłumaczy, że bardzo ważna jest eliminacja najgorszej jakości paliwa i zastąpienie go gazem, który jest paliwem niskoemisyjnym i z powodzeniem może być wykorzystywany do walki ze smogiem. Zbliżamy się coraz bardziej do zrównoważenia cenowego gazu i paliwa węglowego. W związku z tym coraz więcej jest zainteresowania wykorzystaniem gazu do ogrzewania domów. Chcemy pomóc polskim rodzinom w wymianie pieców, doprowadzić do tego, żeby nasze kopciuchy stosowane jeszcze w Polsce zostały zamienione na ogrzewanie gazowe. Osoby, które zdecydują się na wymianę starego pieca na gazowy, mogą liczyć na 3000 zł dofinansowania od PGNiG. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nad Polską trochę chmur, trochę słońca, miejscami może padać przelotny deszcz, na wschodzie i południu możliwe burze. Na termometrach dziś maksymalnie od 12 stopni w Koszalinie do 19 w Rzeszowie. W centrum od 15 do 17. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą Grywia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty... Drogowe? Humanoidalne. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na największe targi elektroniki użytkowej w Polsce Electronics Show.

Wracamy do płyty, która dziś w audycji do południa jest tą najważniejszą. W każdej godzinie jeden utwór z płyty The Age of the Understatement, wydanej 10 lat temu, pierwszej propozycji The Last Shadow Puppets. Teraz utwór o błędach, pomyłkach. My mistakes were made for you. Such a lies, an earthquake, I know. My mistakes were made for you. And in the back room of a bad dream, she came and whisked me away and confused. And it's as solid as a rock rolling down a hill. The fact is that it probably will hit something on the hazardous terrain. And we'll just follow in the flood round and in. Before we smash to smithereens like they were, and we scramble from the grave. And it's the pain that put words in her mouth. She couldn't help but spit them out. Innocence and arrogance entwined in the filthiest of minds. She was bitten on her birthday, and now facing the crowd. But now forever the shame she came to escape is forgotten. And it's a lot to ask her not to stay. Give her less than everything. Around your crooked conscience she will whine. W teledysku do tej piosenki wystąpiła Alexa Chung, ówczesna dziewczyna Alexa Turnera. I to właśnie Aleksie zawdzięczamy to piękne okładkowe zdjęcie i wykorzystanie fotografii sama Haskinsa w promocji płyty The Last Shadow Puppets, bo to ona zauroczona dziewczynami z lat 60., tym jak wyglądały, jak się nosiły, jak malowały, zwróciła uwagę Alexa i Milesa na właśnie te fotografie. Ci skontaktowali się z samym Haskinsem, który zgodził się, by wykorzystali cykl zdjęć z 1962 roku, a w ramach podziękowań Haskins jedną z odbitek z okładkowego zdjęcia płyty podarował właśnie Alexie Chung. Zdążył, bo zmarł rok po premierze tej właśnie debiutanckiej płyty albumu The Last Shadow Puppets. I jeszcze chwilę w do południa pozostaniemy w lekko retro klimacie. Children, well, it's been forgiving, a second chance to be a better man. Maybe we can move on. There was something in me, now I finally can say that I love you. I want you to know. There was something in me, now I finally can stay. 'Cause I love you. 'Cause I love you. Curtis Harding, co prawda o poranku środowym, ale myślę, że w czwartek brzmi tak samo dobrze. 19 minut po 11, Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. Ja już bardzo czekam na zielone, chrupiące sałaty, kwiaty cukinii nadziewane mozzarellą, aromatyczne liście świeżych ziół, rukola, rzodkiewki, młode, chrupiące, pomarańczowe, bardzo soczyste marchewki. No ale niestety, o tym przestrzegam co roku, na nowaliki czekamy cierpliwie, do momentu, aż spokojnie wyrosną te nasze polskie, bo jedzenie przywożonych z daleka nowalijek odradzam z wielu powodów. No ale jeśli bardzo tęsknimy już za wiosennym, zielonym talerzem, można spróbować skubnąć odrobinę, uwaga, pokrzywy, bo te pierwsze pokrzywy już za moment zaczną wychodzić z ziemi, a jedzenie roślin, które traktujemy zazwyczaj po macoszemu, czyli chwastów, zyskuje coraz większe rzesze wielbicieli, a jednym z nich jest nie od dziś Filip Malinowski z Fundacji Zdrowego Życia. Ja jestem fanem pokrzyw, ponieważ jest to bardzo wartościowa roślina. Nie tylko ze względu na zawartość żelaza, ale także ze względu na swoją wartość kulinarną. Smak młodej pokrzywy, orzechowy lekko, nasion później pokrzywy, wybitnie orzechowy, bardziej orzechowy niż orzechy nawet, powoduje, że możemy ją naprawdę do wielu rzeczy użyć w kuchni i możemy się nią żywić naprawdę przez długi okres, ponieważ w momencie, kiedy ona jest młoda i w momencie, kiedy zakwita i później, kiedy wydaje owoce, cały czas nadaje się do jedzenia. W związku z tym moją ulubioną rośliną jest pokrzywa. Mam nawet taką fajną koszulkę z pokrzywą. Teraz pojawiają się liście podagrycznika, które również młode są bardzo smaczne. Niedoceniany chwast, po którym często wszyscy depczemy. Działkowcy z nim walczą, a on często jest bardziej wartościową rośliną od tego, co na tej działce później po usunięciu tego tak zwanego chwastu wyrośnie. No dobrze, czyli uzbrajamy się w rękawice, można sobie wziąć taki koszyk, żeby już było tak romantycznie, zrywamy górne młode listki pokrzyw, zanosimy do kuchni i co dalej? Przede wszystkim przelewamy gorącą wodą, żeby usunąć ewentualne rzeczy, które nam mogą zaszkodzić. Przelewamy, czyli blanszujemy w gorącej wodzie. Ja najchętniej zjadłbym od razu takie liście, nie przyprawiając ich niczym, ponieważ wtedy faktycznie poczujemy smak pokrzywy, więc zacznijmy od tego. A później puśćmy wodze fantazji. Podsmażmy odrobinę cebuli na patelni, wrzućmy pokrzywę, dodajmy ugotowaną kaszę jaglaną i przyprawmy to wszystko dobrze majerankiem. zróbmy ciasto na pierogi, zamknijmy ten farsz w tym cieście na pierogi, przekonajcie się sami, jak wspaniałą rośliną może być pokrzywa. To jest oczywiście jedno z zastosowań. Możemy bardziej kosmopolitycznie zrobić pizzę z pokrzywami. Słowiańska pizza. Podpłomyk. Podpłomyk z pokrzywami. Możemy na surowo zjeść sobie lekko zaprawioną cytryną. Naprawdę również będzie wspaniała. Dodajmy do tego jakiś dobry, zimnotłoczony olej, a rozpłyniemy się po prostu. No i ja w końcu w tym roku zamierzam upolować takie młode listki pokrzywy. Młode dlatego, że są najdelikatniejsze. No a po drugie, nie ma co ukrywać, wchłonęły jeszcze stosunkowo mało zanieczyszczeń. Tak czy siak lepiej zbierać je z dala od samochodowych spalin. I na koniec informacja dla laików. Liście pokrzywy potraktowane wrzątkiem nie parzą. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Lato bez ciebie, lato bez nikogo. Sam już nie wiem, czy coś to znaczy. Czy tylko sam sobie płonę i tylko w Myślałam, że dobrze będzie usłyszeć to słowo wyśpiewane wielokrotnie. Lato. Dokładnie lato bez ciebie. To Ralf Kamiński.

Wiersz ostatni, nagranie tytułowe z nowej płyty Kasi Lins w bardzo szczególnej wersji, bo zarejestrowanej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas audycji Aksamit. 11.33 w studiu Paweł Drozd. Dzień dobry. Dzień dobry. Za górami, za lasami. Tak sobie myślę, że każdy większy portal informacyjny, internetowy ma taki dział informacji swój własny i bardzo często w ramach tego działu jest też osobna rubryka, do której wpadają wiadomości, powiedzmy takie, które trudno gdzieś dopasować, takie powiedzmy mniej poważne albo wręcz rozrywkowe. Takie wiadomości, których godzinę później już nawet nie pamiętamy. Historia, o której chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć, miała właśnie taki charakter, powiedzmy ciekawostkowy, pozornie nic nieznaczący. Ale pozory, jak wiem, mogą mylić. W serwisie Reddit pojawił się użytkownik, który udostępnił narzędzie, które umożliwiało praktycznie każdemu zwykłemu użytkownikowi, który nie posiada wielkich umiejętności ani narzędzi, tworzenie filmów, w których twarze były podmieniane. Mówi Szymon Szymczyk, specjalista z zakresu nowych technologii. Można było wziąć dowolny film, drugi film z jakąś twarzą i połączyć jedno z drugim. Na samym początku było to głównie wykorzystywane przez amatorów filmów dla dorosłych, którzy wykorzystywali to narzędzie do tego, aby aktorkom filmów dla dorosłych wstawiać twarze znanych gwiazd, celebrytek. Ta technologia nie była niczym nowym. Jej możliwości mogliśmy oglądać w filmie Gwiezdne Wojny Łotr 1. Stworzono tam sceny z odtwarzającą postać księżniczki Leii, aktorką Carrie Fisher, która w wyniku komputerowych manipulacji na ekranie odmłodniała o kilka dekad. The rebellion will never die. Było to wykorzystywane w filmie wysokobudżetowym, który miał budżet rzędu 200 milionów dolarów, a dwa lata później ta technologia była dostępna dla każdego użytkownika internetu zupełnie za darmo. To nie był przełom, ale w sytuacji, kiedy każdy Kowalski może wykorzystać tę technologię do tego, żeby oczernić swojego sąsiada i wsadzić jego twarz w byle filmik z internetu, powiedzmy film dla dorosłych, albo wykorzystywać to chociażby do mszczenia się na swoich byłych partnerkach, to rzeczywiście może być bardzo groźne. Podmienianie twarzy w filmach i manipulowanie nimi może mieć znaczenie nie tylko dla życia konkretnych ludzi. Łatwość i dostępność nowej technologii to ryzyko problemów w skali całych państw lub nawet świata. Wyobraźmy sobie film przedstawiający Donalda Trumpa. We will have no choice but to totally destroy North Korea. Który ogłasza wysłanie amerykańskich wojsk przeciwko Korei Północnej. Myślę, że w skali ekonomicznej, w obszarze gospodarki to może być nawet większe ryzyko niż w przypadku polityki, bo jednak w przypadku polityki decyzje nie zapadają w ułamkach sekund. Natomiast dzieje się to w przypadku chociażby giełd. Były już przypadki, chociażby w 2013 roku, kiedy zostało zhakowane konto agencji prasowej Associated Press, opublikowano na nim tweet o tym, że były dwie eksplozje w Białym Domu i giełda amerykańska na kilkanaście minut zanurkowała. I równocześnie była cała masa transakcji, czyli miliardy dolarów zmieniły właścicieli. Historia z fałszywymi filmami wpisuje się w ciąg zdarzeń, które ostatnio mają wpływ na decyzje setek tysięcy, a nawet milionów ludzi. Brexit, wybory prezydenckie w USA, manipulowanie opinią publiczną przy pomocy mediów społecznościowych. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na sposób, w jaki patrzymy na świat. Największe zagrożenie widzę w utracie wiary w rzeczywistość. Ludzie zaczną jeszcze bardziej wątpić w prawdziwość tego, co widzą. Tak jak teraz wiele osób, którym jakaś informacja nie pasuje, mówią fake news, to nie jest prawda i jakby nie przyjmują do wiadomości tego wydarzenia. Tak w tym przypadku jeszcze bardziej się to zjawisko nasili przez te filmy. Pod tym kątem to mi się wydaje dużo groźniejsze niż każdy filmik z osobna, tylko po prostu całe zjawisko i zmiana nastawienia społecznego, że nic nie jest już prawdziwe. Jeszcze postscriptum. Myślę, że pozytywne, choć te algorytmy podmieniające twarze w filmach są, jak słyszeliśmy, powszechnie w zasadzie dostępne i coraz doskonalsze, powstają już inne algorytmy, których zadaniem jest wykrywanie tych pierwszych. Więc mamy technologię kontra technologię. Dzięki temu sfałszowane filmy będzie można wkrótce szybciej identyfikować i usuwać ze stron internetowych. Także jest nadzieja. Paweł Drozd, dziękuję. Dziękuję. We'll be right back. pewnym sensie rozumiem, dlaczego wydający dzisiejszą audycję Jan Niebudek poprosił właśnie o tę piosenkę The Black Keys. W końcu jest tutaj w naszym gronie, bo Agnieszka i ja, takim właśnie Lonely Boy. Więc dla niego i dla wszystkich innych panów słuchających nas teraz, którzy czują się nieco samotni, chociaż nie wiem, czy tak i dlatego właśnie Janek wybrał tę piosenkę, ale proszę poczuć się wyróżnionym i to właśnie. A Piotr Łodej też tam się śmieje z daleka. Poczułeś, że to dla ciebie, Piotrze? Och, tak karci mnie paluszkiem. Dobrze, to już nic nie mówię. Przechodzimy do kolejnej piosenki. Teraz Dama załagodzi obyczaje. In the Meantime, tak kojąco kończyła się Spadochron, płyta Meli Koteluk. Kolejna piosenka też nie należy do tych najbardziej żywych, żwawych, chociaż była wielkim przebojem, ale łączy dwa wątki. W najbliższy piątek ukazuje się nowa płyta Kylie, bo Kylie Minogue za chwilę będzie jakże istotnym gościem w tej piosence, a za tydzień w kinach w całej Polsce, w kinach na świecie właściwie, przez jeden tylko wieczór będzie można zobaczyć film Distant Sky, czyli zapis koncertu Nicka Cave'a and the Bad Seeds w Kopenhadze. To był koncert na kilka dni przed tym naszym warszawskim na Torwarze, więc te emocje są bardzo, bardzo zbliżone do tego, co przeżywaliśmy kilkadziesiąt metrów od miejsca, z którego teraz do Państwa mówię. Już miałam wielką przyjemność zobaczyć film Distant Sky i to jest film zrobiony, jeśli można tak powiedzieć, w starym stylu. To znaczy nie ma tam żadnych fajerwerków, nie ma dynamicznych, szalonych montaży, nie ma zaskakujących ujęć, nie ma pirotechniki, wariactw, szaleństw i tego, że wszystko przed oczami nam mruga i przebiega tak szybko, że umysł i atencja nie są w stanie nadążyć. To jest po prostu rzetelnie zarejestrowany 2,5-godzinny koncert kogoś, kto być może jest dziś w całym tym objazdowym, rock'n'rollowym cyrku tym najlepszym i tym, kogo przegapić na scenie, na koncertach po prostu nie wolno. A jeśli ktoś nie miał szczęścia i nie udało mu się jeszcze nigdy zobaczyć Nicka Cave'a i jego Bad Seeds, koniecznie proszę poczuć przynajmniej namiastkę tego doświadczenia. Film Distant Sky dokładnie za tydzień, przez jeden tylko dzień w kinach w całej Polsce. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a He then kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. My name was Eliza Day. Jeden z najbardziej zaskakujących duetów i jeden z najbardziej zaskakujących, ale i zasłużonych przebojów lat 90. z płyty Murder Ballads, Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Taką właśnie miłosną pieśnią Charlesa Bradleya już prawie kończymy dzisiejsze wydanie audycji do południa, bo już tylko postscriptum. Życzymy Państwu dobrego dnia.